dat eigenlijk geheel in het teken staat van de relatie tussen mens en natuur. En dat dan niet omdat we naar zochten, maar ja, het thema dringt zich nogal op, hè. We hebben het over de Griekse en andere bosbranden, over een nieuwe klimaatpodcast en over de vermaledijde appel-, bloesem- en perenknopkever die onze hele nationale fruitschaal leegvreten. Dat alle drie en een nieuwe aflevering van onze serie over de positie van de vrouw in de WK-landen. Allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 24 juli. Schande, riep de Israëlische oppositie net voor de stemming over een wet waarmee de macht van het Hoge Rechtshof wordt ingeperkt. Nog voor die stemming liepen de tegenstanders van Netanyahu de zaal uit, waardoor de wet dus zonder één tegenstem werd aangenomen. Yeshiva zu neula, yeshiva techudash basha arba. En al maanden wordt er tegen die wet gedemonstreerd. En dat was vandaag niet anders. De politie greep in. Gezien de woede van de demonstranten zullen de protesten niet snel de kop worden ingedrukt. We were left with no choice but to go to non-violent disobedience. And we're here to protect our democracy with our bodies. Griekenland voert oorlog tegen het vuur. Een strijd die moeizaam verloopt. We kill the fire and the fire come on again. Het vuur laait steeds weer op, vooral door de krachtige wind. It will be worst Wednesday. It's very, very bad. Zelfs twee Nederlanders die op het eiland wonen zijn de brandweer te hulp geschoten. Dit voelt echt als thuis en ik kan het niet maken om gewoon mijn normale werk te doen. Doen alsof er niks aan de hand is, terwijl er hier echt hulp nodig is zoals je ziet. Het vuur brandt nu al 5 dagen en het breidt alleen maar uit. Het maakt veel Grieken moedeloos. We can't stop this. En dan dit, het is traditie, daags na de Tour de France, het rondje rond de kerk in Boksmeer. En dit jaar komen de toeschouwers vooral voor... Ik kom sowieso voor Vinegaard. Het is eventjes weer even kijken. Vinegaard natuurlijk. Ja, nou ja, kampioenen, hè? Nou ja, en zo'n kampioen naar het Brabantse plaatsje halen, dat is niet goedkoop. Iets minder als 6 zetels voor de comma. Dat is dus in ieder geval een ton. We willen toch graag dat die keer naar Boksmeer kwam. En dan moeten de sponsoren ook extra de beurs trekken. Maar dat hebben ze met plezier gedaan. En ook traditie is de alcoholcontrole bij het leegstromen van het festivalterrein van de Zwarte Cross. Daar werd dit jaar een nieuw apparaat gebruikt, de sniffer. Die pikt de dronkenlapper er snel uit. Ah, ging fout. Die zei dat ik te veel alcohol in mijn lichaam had, maar... En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Waardeloos apparaat. Ah, man, hoe zit het bij jullie als jullie hadden moeten blazen? Waar dat perfect geweest. En Ewout de Jong heeft de ochtendkrant van morgen vast uit de bus gehaald. Sylvana Simons verlaat Den Haag. Ze wil geen leider meer zijn van Bijeen. De Volkskrant opent met een interview met Simons. Vorige week beklaagden 2 prominente partijleden in Amsterdam zich over de toxische en onveilige sfeer in de partij. Ze verweten haar onder meer dat ze niet had ingegrepen. Simons zegt dat ze zich nu moet verdedigen tegen leugens, onware frames, zoals ze het noemt. En daarnaast komen er verkiezingen aan. Bovendien heeft ze al een tijd gezondheidsklachten. Ik kan zo niet de generaal zijn die haar troepen naar de overwinning leidt, zegt ze. Het bestuur van Bijeen zegt dat de partij hoe dan ook doorgaat. In het AD het verhaal van een pluimvee-ondernemer die zijn kippen geen graan en mais voert, maar etensresten. Goedkoop en milieuvriendelijk, in de zin dat er geen kostbare landbouwgrond wordt gebruikt voor de eieren. Hij kwam tot inzicht door Afrikanen die hij rondleidde op de landbouwschool waar hij les gaf. Die vertelden hem dat ze het graan en mais nooit aan de kippen zouden voeren, maar gewoon zelf zouden eten. En zijn kippen worden nu voor het grootste deel gevoerd uit reststromen, onverkoopbare beschuit, gebroken knikkerbreud en oud brood. Voor 5% aangevuld met vitamine en mineralen. Het is een groot succes, vooral dankzij een exclusief contract met een grote supermarkt die zijn eieren verkoopt. Inmiddels heeft hij ook plannen om varkens met etensresten te voeren. De chipindustrie kampt met een enorm tekort aan vakbekwame mensen. Dat is te lezen in het FD. Plannen in Europa en de VS om meer fabrieken en andere chipbedrijven te bouwen komen door het personeelstekort in gevaar. En daardoor blijft het Westen afhankelijk van Taiwan, Korea en China. Een betrokkenen wijst op Zuid-Korea. Dat zit niet alleen op de bouw van nieuwe chipfabrieken, maar vooral op het opleiden van mensen. En dat is in het Westen over het hoofd gezien. The Pride, tegenwoordig officieel Queer and Pride Amsterdam, krijgt een primeur bij de botenparade. Een boot voor mensen die de Pride nuchter vieren. Onder het motto Sober is sexy. Initiatiefnemer en voormalige partyboy Jeroen vertelt in het Parool dat zijn stichting Queer en Sober wil laten zien dat een alcoholvrij leven met alcoholvrije feesten superleuk is. Zijn initiatief volgde op jarenlang te veel drank, drugs en seks, vertelt hij in de krant. Het is in de Amsterdamse gay community volledig genormaliseerd om ieder weekend drank en drugs te gebruiken. Maar nadat hij een keer in Spanje verdwaasd wakker werd in een gay sauna, vond hij het wel mooi geweest. Tegenwoordig is hij sober coach en leert hij ook anderen dat nuchter feesten gewoon erg leuk is. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Cuando me enamoro, als ik verliefd ben, zongen Enrique Iglesias in Juan Luis Guerra. Griekenland is in oorlog met de bosbranden, zei de Griekse premier vandaag. Het brandt op Rhodos, Corfu en Evia en dat leidde tot de grootste evacuatie ooit. Sander Veraverbeke is fysisch geograaf aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hij onderzoekt natuurbranden. Goedenavond, meneer Veraverbeke. Goedenavond. Is dat een goede vergelijking die de premier maakt, natuurbranden en oorlog? Ja, niet direct. Ik snap het misschien vanuit de huidige emotie, maar oorlog klinkt alsof je echt natuurbranden wil uitroeien en allemaal voorkomen. En dat zal echt niet kunnen. Je kan niet alle natuurbranden voorkomen. Nee, want moet Griekenland er maar mee leven? Ja, wel, op een manier horen natuurbranden erbij in Zuid-Europa. En je moet er ergens wel inderdaad mee leven. Maar natuurlijk willen we wel de negatieve effecten voor de mensen en de maatschappij zoveel mogelijk in de perken houden. Dus dat het niet de huidige toestanden, dat het nooit zover komt, dat moet eigenlijk de bedoeling zijn. Ja, en hoe moeten we dat bewerkstelligen? Wel, er zijn een aantal dingen die je kan doen. Je kan gaan spelen, om het zo te zeggen, met de vegetatie. De vegetatie is uiteindelijk de brandstof van het vuur. Mm-hmm. Kan je doen door in uw natuur ook naast de brandbare soorten die aanwezig zijn, ook minder brandbare soorten met meer loof, met meer water in de plant te gaan in uw landschap inbrengen. Mm-hmm. Kan je bijvoorbeeld ook doen door bepaalde delen van uw natuur te laten begrazen door geiten, schapen, zodanig dat uw biomassa zich niet opbouwt en dat zo'n brand niet zo gevig en intens wordt, zoals het nu het geval is. Ja, en als de omstandigheden zijn zoals ze nu zijn, namelijk met die enorm hoge temperatuur en een heel harde wind, is dat dan ook te voorkomen? Ja, eens dat zo'n brand zich begint uit te breiden en vrij groot is, dan kan je eigenlijk heel weinig doen. Dan is het zo intens, verspreidt zich heel snel, kan je eigenlijk alleen nog maar lokaal gaan blussen. Dus eigenlijk wil je echt gaan voorkomen, ook door bijvoorbeeld die aanstekingen, veelal menselijke aanstekingen. Iedere aansteking die er niet is, is ook geen natuurbrand. De condities zijn inderdaad op dit moment heel gunstig voor natuurbranden en dat is een gevolg van klimaatverandering en dat is ook natuurlijk een belangrijke speler in dit verhaal. Ja, maar u heeft het al over die aanstekingen, dat hoeven natuurlijk niet letterlijk bewuste aanstekingen te zijn, dat kunnen ook ongelukjes zijn, maar u zegt ja, de mens speelt zelf dus ook gewoon een grote rol wat dat betreft, daar kan je ook je aandacht op richten. Ja, ik denk dat je heel duidelijk nog meer kan inzetten op preventie. Het zijn inderdaad soms ongelukjes, een sigaret, een warme uitlaat van een auto in het gras. Dus het kan van alles zijn. Het is zeker niet altijd bewust aangestoken. Hmm. Maar de mens heeft op heel veel manieren invloed. Hè. Dus hoe het landschap ingedeeld wordt, welke vegetatie er is. En natuurlijk ook op de manier dat er geblust wordt. Hè. Dus je kan een brand in principe, als je die wil onder controle krijgen, moet je dat vrij snel na de ontsteking doen. Eens dat hij eigenlijk groot wordt, wordt het echt lastig om die nog te gaan blussen, zeker onder de huidige omstandigheden. Ja, dus zoals het nu is, is het gewoon wachten tot de bomen op zijn? Dat is misschien heel cru gesteld. Ik denk wel dat je heel lokaal infrastructuur kunt vrijwaren en ook ervoor zorgen dat er geen menselijke slachtoffers vallen. Mm. Maar die brand echt volledig onder controle krijgen onder de huidige hete, droge condities is eigenlijk niet mogelijk. Natuurlijk, als de brandstof op is, dan stopt zo'n brand ook. En dat is ook wel deels het geval op dit moment. Ja. Maar zolang er ruimte is om voor die brand om te groeien, blijft die op dit moment wel groeien. Ja. Vandaag is het reisadvies aangescherpt voor de Griekse eilanden Rhodos, Corfu en Evia, van groen naar geel. Dat betekent dat er veiligheidsrisico's zijn, maar het wordt niet echt afgeraden nog om naar eilanden te reizen. Ik zag nog mensen in de rij staan op het vliegveld om naar Rhodos te vliegen. Als u daar een appartementje had geboekt, zou u dan nu gewoon gaan? Ik persoonlijk zou op dit moment niet gaan. Het klopt natuurlijk wel dat als je aan de volledige andere kant van het eiland zit, dat je niet direct last hebt van die natuurbrand. Maar toch kan de luchtkwaliteit nog heel slecht zijn van de rook, dus heel ongezond. Plus dat ik denk dat er op dit moment misschien wel belangrijkere prioriteiten zijn op zo'n eiland. Dus ik persoonlijk zou nu niet afreizen. Nee. U doet de laatste jaren veel onderzoek naar natuurbranden, met name in de noordelijke gebieden van de wereld. Over Canada hebben we onlangs natuurlijk best veel gehoord, omdat mensen in New York er last van hadden. Maar Siberië, daar zijn ook enorme branden. Daar horen we eigenlijk nauwelijks iets van. Hè? Waarom is dat? Het is goed dat je het zo aanhaalt. Want er zijn inderdaad de voorbije jaren, ook nu in Canada, heel hevige branden geweest. En je merkt wel dat zodra er een grotere menselijke impact is, en zeker voor ons dan in Nederland en Europa, dat die branden heel prominent in het nieuws komen. Terwijl in die noordelijke bossen, daar zijn in principe minder mensen die direct last hebben daarvan. En zeker wij als Europeanen minder. En dan is het minder in het nieuws aanwezig. Ook alhoewel dat bijvoorbeeld het in Canada nu ook wel vrij prominent in de media gecoverd wordt. En ja, maar omdat die Amerikaanse steden er last van hebben. Ja, omdat er ook naar New York ging. Ja. Er is zeker wel een verschil in exposure van verschillende branden. Ja. Wat zijn dat voor bossen en branden daar in het noorden? Ja, die noordelijke bossen zijn eigenlijk samen met de tropische bossen eigenlijk een beetje onze laatste ongerepte bossen op aarde. Dus heel belangrijk voor biodiversiteit. We houden ook heel veel koolstof vast, zowel in de bomen als in de bodem. Het is eigenlijk nog een vrij natuurlijk systeem. De mens is niet zo heel prominent aanwezig in die landschappen. En ja, daar merk je ook wel heel sterk dat er een duidelijke link is met klimaatverandering en de toename in die natuurbranden en bosbranden, zelf ook in de tundra. Ik vertrek met mijn team naar de tundra in Alaska om een aantal branden te bestuderen later deze week. Dat merk je wel, dat die in die natuurlijke systemen, dat die link vrij direct is. Want wat is dat verband? Een tundrabrand? Nee, wat is dat verband met klimaatverandering? Ah, het verband. Er zijn meerdere zaken die spelen. Dus je hebt meer extreem weer, droogte en hittegolven. Dat werkt zoals nu in Zuid-Europa natuurlijk in de hand dat de vegetatie heel vatbaar is voor brand. Maar in die gebieden is er ook meer bliksem. In Zuid-Europa is de mens de belangrijkste aanstekingsbron. In die noordelijke gebieden zijn er niet zoveel mensen. Is bliksem de belangrijkste aanstekingsbron. Daar krijg je ook meer van in die gebieden door klimaatverandering. Dus er zijn een aantal dingen die samenkomen zodanig dat het een duidelijke link is dat er meer en grotere en gevige branden zijn in noordelijke bossen van Alaska, Canada en Siberië. Ja, en u gaat dus onderzoek doen in Alaska. Wat wilt u daar precies te weten komen? Ja, wel een beetje wat we nu aan het beschrijven zijn. Dus we gaan inmeten in een brand van verleden jaar. Dus die is uitgedoofd intussen. Maar gaan we metingen doen om te zien hoeveel koolstof dat er eigenlijk verloren gegaan is in die bodem van die tundra. Dat betekent hoeveel dat er eigenlijk vrijgekomen is dan als broeikasgassen. Want dat gaat dan om de bodem die meebrandt, hè? Dat veen eigenlijk waar die bossen op staan. Klopt. Ja. Eigenlijk het grootste deel van de broeikasgassen die vrijkomen in die systemen komt van het bodemmateriaal en niet zoveel van de bovengrondse vegetatie. Inmeten hoeveel koolstof er verloren gegaan is en dus in de atmosfeer terechtgekomen is. Anderzijds ook kijken wat de invloed is van zo'n brand op de permafrost. Hè? Want daar heb je permanent bevroren bodem. En die verandert ook na een brand. Dus ja, dat kan ik me voorstellen. Inderdaad, ja. Die je krijgt eigenlijk een heel zwart geblakerd. De vraag stellen is een beantwoorden, zou ik denken. we willen gaan inmeten hoeveel dieper die eigenlijk ontdooit. Dat begrijp ik, na een brand. Ja. Is dat heel ernstig? Bosbranden zijn een natuurverschijnsel. En ja, dan verbranden er bomen, maar daar komen weer struiken en heesters voor terug. Die nemen ook weer CO2 op. Hoe ernstig is het eigenlijk? Ja, ook blij dat je dit aanhaalt, want ja, natuurbranden komen meestal heel negatief in het nieuws. Maar eigenlijk overal ter wereld waar dat je vegetatie hebt en een droog seizoen, krijg je op een bepaald moment wel natuurbranden. En die ecosystemen zijn daar eigenlijk ook op aangepast. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, als het aantal natuurbranden op aarde gewoon stabiel zou blijven, dan is er weinig aan de hand. Want na een natuurbrand herstelt het bos en de koolstof wordt terug opgenomen. Trouwens goed voor biodiversiteit ook. Krijg je andere planten, andere dieren, krijg je een heel gevarieerd bos. Dus als het allemaal hetzelfde zou blijven, is er eigenlijk niet zo heel veel fout met natuurbranden. Maar als je merkt dat er een duidelijke toename is, dat er meer branden zijn, dat die groter worden, dat die heviger worden, ja, dan heb je natuurlijk wel een netto flux van koolstof van het ecosysteem naar de atmosfeer en ook andere effecten op bijvoorbeeld de maatschappij, luchtverontreiniging en zo verder. Ja. Goed, dus dat moeten we goed in de gaten houden. Dat gaat u doen, meneer Van Verbeke. Hartelijk dank. En stuur een kaartje uit Alaska. Ik doe mijn best. Dank je wel. Dag. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me. Don't be afraid you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who'll never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, please call me. Call me, tell me. Call me, maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me, call me. Nancy Wilson wil gebeld. Terwijl het aantal insecten afneemt, wordt er toch in de landbouw en fruitteelt met enige regelmaat een insectenplaag gesignaleerd. Vorige maand bedreigde de ellendige uienvlieg de oogst in Flevoland. Vandaag was in het nieuws dat appels en peren massaal worden aangetast door kevers. Aglaya Bouwman is entomoloog bij Naturalis en weet dus alles over insecten. Goedenavond, mevrouw Bouwman. Goedenavond. Ja, we hebben het hier over de appelbloesemkever en de perenknopkever. Wat zijn dat voor beestjes? Dat zijn allebei snuitkevertjes. Kleine kevertjes van een paar millimeter. Die hun eieren leggen in de knoppen van de bloemen van appels- en perenbomen. Die larfjes die ontwikkelen zich daarin. En die verzorgen er dan voor dat er geen vruchten kunnen ontwikkelen. Ja, dat gebeurt maar in een aantal van de vruchten van zo'n boom. Dus het is niet zo dat als je een boom hebt met die kevers, dat al je appels eraan gaan? Nou, misschien dat van één boom een aantal appels worden aangetast. Maar ik geloof nooit dat het echt een hele boomgaard eraan gaat of zo. Nee. Nee, maar die kever die hoort hier in principe ook gewoon. Dus ja. Ja. Af en toe heb je nou één keer dat het wat meer is, een jaar. En als je dan gewoon geduldig wacht, dan komen er vanzelf natuurlijke vijanden aan. Sluipwespen bijvoorbeeld. Ja. En die zullen die kever, of in elk geval die larven, die zullen daar eitjes in leggen. En oppeuzelen van binnen. En dan heb je het jaar erop gewoon weer minder kevers. Nee, maar ik hoor, dat was althans het nieuws vandaag, van die fruittelers, dat ze er nog nooit zoveel last van hebben gehad als nu. Hoe kan dat dan? Nou, ik heb even gekeken naar de statistieken, maar ik dacht dat in 2011 waren het er meer. En het lijkt erop dat een aantal jaren geleden waren het er ook wat meer. Maar goed, dat zijn waarnemingen van individuen, dus ik weet dat niet heel erg precies. Nee. Maar ja, het is nou een keer echt heel erg normaal dat er een golfbeweging is in aantallen van een bepaalde soort. Ja. Elk jaar is even anders. Ja. En u zegt het gaat nooit om een hele boomgaard en misschien zal er een boom wat minder vruchten hebben, maar ja, die fruittelers die klonken toch behoorlijk wanhopig. En het zullen je peren en appels maar zijn. Ja, hebben ze volgend jaar weer. Ja, weet je wat ik een beetje vreemd vind aan deze kever? Want die wordt ook erg gekoesterd, heb ik begrepen, door diezelfde fruittelers. Want ze zorgen er ook voor dat als er een te rijke bloesemdracht is, zoiets heb ik begrepen, dan zorgen die kevers juist voor dat er gezorgd wordt voor een natuurlijke dunning van de vruchten. Ja. Dus ja, dan is die kever heel erg gewenst. En nu ineens is die niet gewenst. En denk ik, ja, je kan ook gewoon eigenlijk accepteren dat hij af en toe even wat meer eet. Maar dan komt er ook wel vanzelf wel weer een natuurlijke vijand bij. Ja, dus een beetje meebewegen met de natuur, zegt u. Want het is een golfbeweging die er gewoon bij hoort. Ja, absoluut. Ja, die fruittelers vragen nu om een ontheffing om de kevers met insecticide te bestrijden, zodat ze er volgend jaar geen last meer van hebben. Zou dat inderdaad werken? Ja, natuurlijk werkt dat. Maar dan maak je gelijk alle insecten dood. Hè? Dus ook de bestuivers van zo'n boom. Hmm. Nou, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Maar ook, en dat is een beetje waarom ik er echt op tegen ben... De sluipwespen bijvoorbeeld, die natuurlijke vijand zijn. En van die sluipwespen zijn altijd minder in aantal. Waardoor uiteindelijk volgend jaar, die kever, daar blijven er altijd wel een aantal van over... Maar die sluipwespen, daar zijn er dan nog minder van. Dus dan heb je volgend jaar juist een groter probleem. Moet je opnieuw gaan spuiten. Dus dan zit je in een vicieuze cirkel die je niet wil. Ja, waardoor je altijd maar blijft spuiten eigenlijk. Dat is het idee natuurlijk erachter ook. Zo van, koop vooral dit product en blijf dat kopen. Maar ik denk niet dat dat de oplossing is. Nee, er is onderzoek van de Wageningen University, heb ik me laten vertellen. Dat zegt dat er nog geen effectieve methode is die chemische bestrijding overbodig maakt. Maar daar bent u het dus niet mee eens. Je kan hem niet 100% bestrijden. Maar ik zei er net al dat die kever ook wordt gekoesterd. Dus het is ook een beetje vreemd om het beest helemaal te willen uitmoorden. Helemaal omdat het toch al niet zo goed gaat met insecten. Dus om dan maar met insecticide te gaan spuiten. Ja, vind ik een beetje een onverstandig idee. Ja, hoe kan het eigenlijk dat... Terwijl de tendens in het nieuws is, en er zijn allerlei tellingen, er is veel onderzoek, dat er steeds minder insecten zijn, dat er dan toch opeens wel zoveel van die kevers zijn. Dat is. Ze hebben een goed jaar. En dat is echt een heel erg normaal verloop eigenlijk. Dat zie je bij heel veel soorten. Het ene jaar, ik weet niet, vorig jaar was het de veenmol die ineens in de aandacht was. Omdat die een goed jaar had. Mm-hmm. Het jaar daarvoor waren er heel veel lieve heersbeestjes. Ja, het was een goed bladluizenjaar. Dus hadden die heel veel bladluizen te eten. Dus konden zich goed ontwikkelen. Ja, kennelijk was dit een goed jaar voor dit kevertje. Ja, volgend jaar zullen ze het wel weer minder doen. Ja. Geldt dat voor alle insecten? Want er zijn natuurlijk ook insecten waar we als mens nog veel directer last van hebben. Die jeuk van de eikenprocessierups van een paar jaar geleden. De buxusmot die alle buxussen opvat. Zegt u daarvan ook, laat het gewoon gaan. Het hoort erbij. Die eikenprocessierups, daar hebben we van geleerd. Als we inderdaad koolmezen daar laten wonen en die lekker laten opeten, wordt dat veel beter. En we weten ook van als we rond die eiken kruidenlaag laten staan, dan kunnen de natuurlijke vijanden van die eikenprocessierupsen, dat zijn dan sluipvliegen en sluipwespen, die kunnen daar schuilen en vervolgens hun eieren leggen op die rupsen. En die buxusmot, die is nu ontdekt door allerlei wespen, dus die wordt nu wel opgegeten. Dus u ziet echt de oplossing gewoon in... Laat de natuur zijn werk doen. Alles heeft zijn natuurlijke vijand. Ja, absoluut. Ik zie het gif niet. Het gaat zo slecht met insecten dat ik het niet zo begrijp dat mensen dan met gif gaan spuiten. Nee. En dus allemaal insecten, inclusief alle nuttige insecten, of die mensen dan nuttig vinden, om die dan allemaal maar dood te maken. Ja. Dacht u er ook zo over toen u zelf een keer bijna fataal gestoken werd door een hoornaar? Nee, ik heb een periode gehad dat ik dacht dat alle insecten maar dood moesten. Maar tegenwoordig weet ik dus beter. Ja. Dat is, goed, ik ben heel lang bang geweest ervoor. Maar dat zo, ja? Want wanneer bent u gestoken door dat beest? Toen ik 17 was, dus dat is echt wel een flinke tijd geleden. 35 jaar. Ja. Maar, en dat was, die klinkt, het is misschien een heel zwaar woord, maar het klinkt als een traumatische ervaring. Dat was toen traumatisch, ja. Ik heb echt wel een flinke fobie ontwikkeld daarna. Alleen, toen op een gegeven moment is dat geen heel erg prettig leven. Dus toen ben ik ze gaan bestuderen. En toen kwam ik er juist achter dat ze ontzettend fascinerend zijn en belangrijk. En dat mijn angst volkomen onterecht was. Ik bedoel, ik was... allergisch voor het gif, maar de meeste mensen zijn helemaal niet allergisch voor hoornagif. Nee. En dan is er helemaal niks aan de hand. Het is gewoon een steek van een wesp. Ja, maar dat was wel de reden dat u entomoloog bent geworden. Ja, uiteindelijk wel. Dus ik ben die hoornaar heel erg dankbaar eigenlijk. Ja, over dankbaarheid gesproken. Er zijn beesten die hier nu niet meer voorkomen. Ik denk aan muggen die malaria overbrengen of mensenvlooien, schaamluis. Nou, die zullen er af en toe trouwens nog wel zijn, maar... Is heel zeldzaam geworden. Ja. Heel zeldzaam geworden. Is dat dan ook verkeerd? Hadden we die ook maar gewoon moeten laten gaan? Of, Nou ja, die schaamluis die heeft nu bijna geen habitat meer, omdat mensen zich schijnbaar vooral schijnen te scheren. Dus ja, dan doet hij het niet zo goed meer. En ja, die mensenflow, die bracht wel nare ziektes over. Ja. Dus ja, dat is op zich, heb je die liever niet? Nee. Maar in principe zijn de meeste insecten toch echt volstrekt onschuldig. En niet spuiten dus? Nee, zou ik zeker niet doen. Aglaya Bauma, entomoloog bij Naturalis. Dank u zeer. Geen dank. De zomer is de tijd waar veel muziekfestivals optreden en andere outdoorconcerten worden georganiseerd. En ook onze vaste deskundigen hebben dan vrije tijd. Die bezoeken regelmatig van die concerten. En het oog vraagt ze de komende tijd naar een onvergetelijke optreden waar ze ooit getuige van waren. Goedenavond, Ruslandkenner Helga Salomon. Goedenavond. Wat heeft bij jou een onuitwisbare herinnering opgeleverd? Ja, dat is eigenlijk iets komisch. Dat was vorig jaar juli. Toen was ik met mijn vriendin in Londen. En toen waren we in Hyde Park voor een avondwandelingetje. Mm. En toen zagen we opeens dat er allemaal spare tickets voor de Rolling Stones te koop waren. En inderdaad, die speelden in dat park. En wij dachten, nou, we gaan wandelen en misschien hoorden ze hem nog. Maar toen we terugkwamen, toen waren ze aan het spelen. En wat bleek, wij waren dus niet op het concertterrein, maar eromheen. Maar er was een concert om een concert, want het hele park zat vol met mensen die buiten de omheining zaten te luisteren, ja. Soms met opblaasbanken. Dus wij zijn er ook gaan zitten en wij hebben dat concert, dat is toch heel bijzonder als je dat meemaakt, ja. Dat hebben we gewoon gratis kunnen meegenieten. Oké, en je zegt, ja, allemaal mensen daar die op opblaas, maar hoe was de stemming? Werd er meegezongen? Ja, meegezongen, meegedanst. Het was gewoon ontzettend vrolijk. En het gekke is, gedanst? Als je geen kaart... Nou ja, normaal, ik dans niet op rockmuziek, maar nu voor de lol. Ze speelde op een gegeven moment Paint It Black. Aha. En toen heeft mijn vriendin een videootje opgenomen om aan mijn vriendinnen te sturen, waarin ik gek ging dansen en zingen. En wij dus inderdaad de Black, de zwarte afscheidingswand, hebben gefilmd. Dus we hebben erg veel lol gehad. Ja. En het is natuurlijk toch bijzonder als je zo'n klassieker zo goed hoort eigenlijk van dichtbij. Ja. Dus dat was inderdaad groot feest, buiten de omheining, ja. Waarbij je helemaal gratis naar de Rolling Stones mag luisteren. Wie is jouw favoriete Stone? Keith Richards, want ik speelde zelf ook altijd elektrisch gitaar. En ik hou meer van funk, fusion, Latin. Dat heb ik ook altijd gespeeld in bands. Maar als gitarist, dan bestudeer je toch de rockgitaristen. En zeker Keith Richards, want hij was goed en hij had ook vaak alternatieve stemmingen van zijn gitaar. Mm-hmm. Dus dat was heel interessant, al is het me nooit gelukt om het te kopiëren. Oké, nou, je begrijpt natuurlijk wel dat de volgende keer dat je hier komt, dat je je gitaar mee moet nemen. Ja, zeker weten. Daar kom je niet meer onderuit. Dankjewel. Okay, ik ga vast oefenen. Ja, ik hoef vast niet te vragen dus wat we nu moeten gaan draaien. Nee, dat lijkt me duidelijk. Okay. Iets depressiefs. Komt-ie. Dankjewel. Dag. See this thing happening to you. Wij zagen Helga Salomon dansen voor ons geestesoog en werden daar vrolijk van. Het KIN, dat is het Klimaatonderzoekinitiatief Nederland, lanceert deze week de KINcast. Een podcast ingesproken door weerman Renier van den Berg, waarin u iedere werkdag in een paar minuten iets nieuws kunt horen over klimaatverandering. Dat kan bijvoorbeeld een interessant nieuw onderzoek zijn of een maatschappelijk initiatief. Linda Steg is hoogleraar omgevingspsychologie aan de Universiteit Groningen en deze week ook in die KINcast te horen. Ze houdt zich bezig met het gedrag van mensen in verband met klimaat. Goedenavond, mevrouw Steg. Goedenavond. Ja, ik zeg het gedrag van mensen. Wat bestudeert u precies? Wij kijken onder andere naar wat mensen motiveert om meer duurzaam te handelen, dus de klimaatverandering tegen te gaan, en welk beleid effectief en acceptabel is om klimaatverandering tegen te gaan. En we kijken ook of duurzaam handelen nou afbreuk doet aan je welzijn, of dat je daar ook wel heel gelukkig van kunt worden. En wat is het doel van deze podcast? Het zijn al korte nieuwsberichten om mensen op de hoogte te brengen van relevante kennis over klimaatverandering. Klimaatverandering is een urgent probleem waar we iets mee moeten doen. Mm-hmm. Er is veel kennis beschikbaar, maar dat is niet altijd bij iedereen bekend. Dus met deze KINcast, noemen we hem, willen we die kennis ook beter beschikbaar maken. Ja. Wat weten we over hoe Nederlanders denken over het klimaat? Is het iets wat mensen heel erg bezighoudt bij ons? Ja, veel meer dan dat veel meer mensen. Veel mensen denken. Dus heel veel mensen geloven dat klimaatverandering optreedt. Hmm. En dat het ook door mensen wordt veroorzaakt. Het zijn echt grote meerderheden. Iets van 98% van de mensen erkent dat klimaatverandering optreedt. Hmm. En mensen maken zich daar ook zorgen over. Dus het gebrek aan kennis is niet de belangrijkste barrière. Mensen handelen er alleen niet altijd naar. Nee, want er is een barrière. Die bezorgdheid vertaalt zich niet in gedrag? Niet altijd, want in een aantal gevallen, of in verschillende gevallen, kost het veel meer moeite of geld om iets goeds te doen voor het klimaat. En mensen vinden het ook belangrijk om geld te besparen of om een plezierig leven te hebben. Mm. Dus als het heel veel extra moeite en geld kost, dan is het lastig om consequent klimaatvriendelijk te handelen. Ja. En dat gaat dan over het gedrag van individuen. Maar houdt u zich ook bezig met het gedrag van bijvoorbeeld organisaties, overheden, bedrijfsleven? Ja, daar kijken we ook steeds meer naar. Dus we in eerste instantie hebben we heel veel gekeken wat individuen en huishoudens, wat hen motiveert duurzaam te handelen. Maar we kijken nu ook wat mensen op het werk doen om klimaatverandering tegen te gaan. En dan vinden we bijvoorbeeld dat het heel veel uitmaakt wat je werkgever doet aan beleid heeft. En de missie van het bedrijf, dat ook toe kan leiden dat werknemers veel meer duurzaam gaan handelen. Ja, en bijvoorbeeld ook wat de overheid doet of de NS of de KLM. Want als vliegen de drie keer zo goedkoop is als met de trein, dan weet ik wel wat er gebeurt. Zo ken ik onze Nederlanders ook wel weer. Nee, en mijzelf niet uitgezonderd. Nee, maar dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Dus als we willen dat mensen meer doen om klimaatverandering tegen te gaan, dan kun je niet alleen de bal bij de consument neerleggen. Want de keuzes die bedrijven en overheden maken bijvoorbeeld, die hebben heel veel invloed op hoe aantrekkelijk verschillende opties zijn. Ja. En dat heeft dus ook invloed op gedrag dat mensen vertonen. Ja, wordt het mensen wat dat betreft niet echt gemakkelijk gemaakt om klimaatbewust te leven in Nederland? Nou, nog onvoldoende. Want het voorbeeld dat u net gaf is een goed voorbeeld, dat vliegen heel vaak veel goedkoper is dan de trein nemen. De Greenpeace heeft het vorige week op een rij gezet. Gemiddeld genomen is het twee keer zo duur. En het is ook nog een keer duurt ook nog veel langer. Dus in die gevallen moet je ook zorgen dat je vliegen relatief minder aantrekkelijk maakt ten opzichte van het gebruik van het openbaar vervoer. En er zijn ook heel veel andere voorbeelden, elektrische auto aanschaffen, dat kunnen heel veel mensen zich niet veroorloven. Die zijn nog steeds relatief duur. Nee. Dus als je klimaatverandering wil tegengaan, moet je ook zorgen dat klimaatvriendelijk gedrag mogelijk en aantrekkelijk wordt gemaakt. Gaan daar ook dingen goed? Ja, want wij doen al heel veel dingen voor het milieu. Dus mensen in Nederland fietsen relatief veel, in vergelijking met heel veel andere landen in ieder geval ook. Recyclen gebeurt op grote schaal. En je ziet ook dat steeds meer mensen niet elke dag vlees eten, bijvoorbeeld. Nou, zijn we allemaal gewoontedieren. Hoe moeilijk is het eigenlijk voor mensen om hun gedrag te veranderen? Nou, dat is vaak wel lastig, omdat mensen niet altijd weten wat de meest duurzame keuzes zijn. En vaak overschatten ze in het begin ook hoeveel nadelen het met zich meebrengt en welke voordelen het met zich meebrengt. Dus mensen zijn te negatief over wat de voordelen van duurzaam gedrag kunnen zijn. Hmm. En is dat ook echt iets waar u heel specifiek met die podcast op in gaat zetten? Dat soort informatie geven waardoor mensen goede inschattingen kunnen maken? Ja, we willen er ook voor zorgen dat alle partijen de juiste kennis hebben, zodat ze keuzes niet maken op basis van onderbuikgevoel, maar op basis van wat de wetenschap zegt. Ja. En het KIN is heel interdisciplinair. Dus ik ben een gedragswetenschapper. Ik kijk naar het psychologische perspectief. Hmm. Maar alle disciplines doen onderzoek wat relevant is voor klimaatverandering. Dus ook kennis uit andere disciplines zal aan bod komen. Ja. En is kennisoverdracht een goede manier om gedragsverandering tot stand te brengen? Kennis is een belangrijke voorwaarde, maar niet doorslaggevend. Dus je kunt informeren tot je ons weet. Ja, precies. Ja. Maar als het heel onaantrekkelijk is, dan moet je daar ook iets aan veranderen natuurlijk. Ja. En wat gaan we doen aan de moedeloosheid die mij wel eens overvalt? Als ik zie wat er op dit moment al gebeurt. En hoe, ik zag van de week mensen die temperatuur van het zeewater in de gaten houden, die weten niet wat ze meemaken. En dat zijn dan mensen die dat wetenschappelijk bestuderen. Dan denk ik wel eens, ja, wat kan ik nou nog? Ja, dus het is belangrijk dat mensen zich enige zorgen maken, want dat is een motivatie om duurzaam te handelen. Maar je moet ook inderdaad weten wat je kunt doen en dat je eigen bijdrage zin heeft. En dan is het ook heel belangrijk om informatie te geven over wat andere mensen doen en wat bedrijven doen en wat overheden doen om klimaatverandering tegen te gaan. En uit ons onderzoek blijkt dat mensen dat heel vaak onderschatten. Dus ze denken dat ze zelf veel meer klimaatvriendelijk gedrag vertonen en zich veel meer zorgen maken over het klimaat dan andere mensen. Terwijl de data, het wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het veel positiever is dan dat mensen denken. We gaan luisteren, mevrouw Steg, naar de KINcast. Dank u wel. Graag gedaan. Let's go. Tessa Rose Jackson. Doelpunt daar via Berestein, geen buitenspel. Like I said, she was an attacking forward player, but Van der Doorn kan schieten. She just showed there the defensive responsibilities. Waar staat de vrouw in? Noorwegen. Ja, het WK voetbal is begonnen en via de sport kijkt het oog tijdens dit toernooi naar de positie van vrouwen in deelnemende landen. Vanavond dus zoomen we in op Noorwegen dat morgen tegen Zwitserland speelt. Contact nu met een Nederlandse vrouw die sinds 1997 in het Noorse dorp Sjöholt woont en daar tegenwoordig een eigen winkel plus café met streekproducten runt. Goedenavond, Jeanette Roelofs. Goedenavond. Ik begrijp dat er in Noorwegen veel aandacht is voor het WK, net als hier trouwens. Zijn de spelers rolmodellen voor de gemiddelde Noorse vrouw en voor meisjes? Nou, rolmodellen vind ik denk ik een wat groot woord. Ik denk zelf niet dat het het geval is. Als je gaat zoeken op mannenvoetbal en vrouwenvoetbal, dan is er bij mannenvoetbal ongeveer over de 5 miljoen hits. En bij vrouwen is dat slechts 260.000 hits. Dus ik denk dat het rollenmodel wat groot woord is. Maar ik denk zeker dat er wel vrouwen en meisjes ook wel absoluut naar deze Noorse vrouwenvoetballers kijken. Ja. En zou dat nodig zijn, zo'n rolmodel? Dat wil zeggen, hoe is de positie van vrouwen in de Noorse samenleving? Nou ja, rolmodellen zijn natuurlijk altijd noodzakelijk en die zijn ook heel erg belangrijk. En er zijn ook veel vrouwen die graag ook die positie aannemen en een rolmodel willen zijn. Maar in het algemeen is de positie van de vrouwen in Noorwegen toch wel goed te noemen. Ze worden echt gevraagd om een grote bijdrage te leveren in het maatschappelijke leven in Noorwegen. Want werken de meeste vrouwen bijvoorbeeld? Ja, de allermeeste vrouwen werken. Is het niet fulltime, dan toch wel deeltijd. Men wordt vaak ook wel gevraagd om fulltime te gaan werken. Maar ja, zeker als het met kinderen is, dan is toch nog wel steeds een groot gedeelte de vrouw die dat werk op zich neemt, dus die verantwoordelijkheid heeft. Dat zie je ook wel met zwangerschapsverlof bijvoorbeeld. Mm-hmm. Alhoewel dat wel redelijk goed verdeeld is. Ja, hoe zit dat bij u trouwens? U heeft een eigen bedrijf, uw man heeft ook een eigen bedrijf, heb ik begrepen. Hoe makkelijk is het voor u om dat allemaal rond te krijgen? Nou, dat gaat eigenlijk heel goed. Mijn man en ik hebben geen kinderen, dus dan hebben we daar rekening mee te houden. Nee. Maar we hebben allebei ons eigen werk gecreëerd. En daar varen we goed bij en dat doet ons goed. Ja. Maar als je wel kinderen zou hebben, dan is dat allemaal goed geregeld? Kinderopvang, ouderschapsverlof? Ouderschapsverlof is eigenlijk heel erg goed geregeld. Dat is ook bij de wet geregeld, zeg maar. Het is zo dat de moeder die heeft 15 weken en de vader heeft 15 weken, verdeeld over 49 weken. Daarbij heeft de vrouw 3 weken verlof vanaf 3 weken voordat de datum bekend zou zijn dat het kind gaat komen. Voor ze uitgerekend is, ja. En ze hebben ook een gezamenlijke periode van 16 weken. Dus dat is totaal 49 weken. En de vader kan alle weken opnemen, behalve de 3 weken voor de bevalling. En de 6 eerste weken na de bevalling. Die staat echt voor de vrouw vast. Ja, ja. En heeft dat bij alleen ouderschap gaat het alleen naar de moeder. Ja. Ja, en heeft dat ook tot gevolg dat er bijvoorbeeld helemaal geen glazen plafond is in Noorwegen? Dat er ook heel veel vrouwen zitten in de top van bedrijfsleven, in de politiek? Ja, er wordt wat betreft de politiek, maar ook zeker in het bedrijfsleven en bestuursleven, is het zo geregeld dat 40% van een bestuur of een bedrijf, in ieder geval leidinggevende posities, vrouwen moeten zijn. Ook wat betreft politieke partijen wordt er echt wel gekeken naar hoe de verdeling is van mannen en vrouwen. Maar daar zie je vaak wel dat met name de linkere partijen meer vrouwen op de lijst dan meer rechtse partijen. Ja, maar in het bedrijfsleven, dat is dus echt. Ja, wat zegt u, sorry? Nee, wat betreft bestuursfuncties, 40% zo moet vrouwen zijn. En de reden daartoe is dat er een beter evenwicht moet zijn dat het bedrijfsleven zeg maar gebruik maakt van alle competenties in de samenleving. Dus ja, ook vrouwen dragen daar een grote bijdrage aan. Ja, dus dat is echt met sancties, dat is gewoon wettelijk geregeld. Het is niet een convenant waar men zich eventueel aan moet houden, zoals het in Nederland nog steeds een beetje is. Niet zozeer, maar er wordt wel heel erg nagestreefd. En als men een bestuur bijvoorbeeld gaat samenstellen en daarvan is er 50% man, 50% vrouw, dan gaan ze toch echt wel op zoek naar dat er toch een evenwicht is. En als er 50% vrouw en 50% man is, is dat natuurlijk geweldig. Maar is de overwicht man, dan gaan men toch zoeken naar een andere persoon die dus van het vrouwelijke geslacht is. Ja. Betekent dat er ook helemaal niks meer misgaat in Noorwegen wat dat betreft? Dat er bijvoorbeeld geen MeToo-kwesties zijn? Nou, die zijn hier zeker ook het land ingekomen. Dat was er zeker al. En er zijn ook zekere bewegingen waarbij vrouwen duidelijk naar voren komen dat zij met die MeToo in aanraking zijn geweest. Of met minder leuke situaties te maken hebben gehad. Bijvoorbeeld in het leger zijn veel vrouwen die ook in het leger zitten. Aha. Als soldaat. En daar zijn het afgelopen jaar toch een aantal vrouwen naar buiten gekomen. Waarbij zij zodanig behandeld zijn door hun mannelijke collega's. Dat dit op leidinggevende posities toch behoorlijk wat druk uitoefent. Dat er iets moet veranderen binnen het leger. Zodat vrouwen zich daar veilig kunnen voelen. Ja, dus ook in Noorwegen is er wat dat betreft nog wat te winnen. Over winnen gesproken, Noorwegen, Zwitserland, morgen, wat wordt het? Nou, ik heb geen idee. Wij gaan niet kijken. We zijn geen voetballiefhebbers. Oh jee. Dus dat ik aan dit programma meedoe is eigenlijk heel erg toevallig. Want ik heb het eigenlijk via uw programma gehoord dat er morgen vrouwenvoetbal is. Dus dat zegt denk ik genoeg. Oké, nou, wat niet is kan komen, wie weet. Hartelijk dank, Jeanette Roelofs. Dit was het Oog voor vandaag. En morgen zit hier Wilfried Hiel. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Hey, positieveling. Jij die lacht naar iedereen, complimenten geeft, je collega's zomaar trakteert? Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou, met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure, beter verzekerd. Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar BeSure.nl. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Stil eens. Wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nelemann wijn is overal te koop. Kijk op Nelemann.org. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van de